sadya. Lagi akong umiiwas, pagkat iba ng ating landas, kaya't ako'y nalulumbay. Sa tuwing ika'y aking kausap, lungkot ko ay iyong napapawi. Ngunit ang puso ko ay pag-aari na ng iba. Huwag na lang, hindi na lang, hindi ko na lang sasabihin na minamahal kita. Di ba lang ako'y masaktan basta't ika'y lumigaya. Tanggap ko na ako'y di para sa'yo. Huwag na lang, hindi na lang.